الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون الله رب العزت انسان لا دو قسم زيون ورکلی دي دو قسم محلی ورکلی دي ایو ظاهر دي او بل باطن دي ظاهری عمل دے انسان ظاهری قول او فعل دے انسان غسی ظاهری کاروبار دے انسان دا یو قسم دے چرسو کیوی نی او معلوم وی مخلوق تا او بل محل وقوع باطنی دی چاگی کدیر سیزون واقع کی لیکن اغا پا نظر نرازی و بغیر دا اللہ نبل چاہتا نہیں معلوم دے صرف انسان لا اللہ رب العزت دا دو قسمہ صفت ورکڑے دوارو کی قدبان دے امتحان دے کدے او عمل کئی اغا سکار کئی چگا مخلوق تا اخکار دے او کاغا عمل او کار کئی چگا دا مخلوق نا پنا دے کل قرآن کریم دے دوارو تا دا نعمت نم اخلی چدا دوارو دا اللہ نعمتو ندی سورۃ لقمان کی ویلیو الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله وی سوچ نکوی دیتا چه اللہ ستاسو ده پار آسمانونا و زمکی سچ پدی کی دی تا پا کار کی لگولی دی ستاسو کار کی لگولی دی تاسو لے تابی کلی دی او ده دین سیواؤن نعمتون پا تاسو باندی پورا کلی دی ظاهرتن و باطنا کغه کار دیو کپړ دی ودي ته نعمتونه ویل کار نعمتونه او پټ نعمتونه کار نعمتونه انسان ته معلوم دی کغه د په بدن کې دی چې دا قیمتي اعضاء دي سترګې دلی دو دو پارا وگونا داوری دو دو پارا جبا دو اینا دو پارا دو سی کاغد دو دو بدن نا علاو دی مال دے اولاد دے زیون دی رہائشو دیتے ظاہر نعمتو نویلی او باطنی نعمتونه عادی چې هغه تعلق د انسان د زړه سره دی د زړه عملونه دي د زړه کارونه دي چې دا غیره پاره په دنیا کې بل ځای نشته بلکې صرف د انسان قلب دی او زړه دی. اگر دی ظاہری و نعمتن نزیاد تی پشمار کی چول پاگی کی دی انسان اعتماد یقین او بروسہ دا دن دزل صفت تی دین یو الله خبر یو انسان بطن خبری چې زما اعتماد څنګه دی زما د زړه توکل څنګه دی چا باندې دی په دې ظاهری دنیا باندې دی پاس باب دی او کنا پاو غایبانه قوت او طاقت باندې دی چې الله رب العزت دی. دغسی ور سرا د انسان پزل کی یو طرف تا محبت ام دے او بل طرف تا عداوت ام دے کاغار چا سرائی چداغیم سب اشمارا و بے حدا قسمون دی کله انسان محبتی د خپل مور او پلار سره او د اولاد سره او د خپلوانو سره او د دوستانو سره دغه سي د انسان محبتی دنیا کې د مال سره او د دولت سره د ښایسته لباس سره د زیب و زینت سره تا باطنی نعمتونو دی چې الله انسان لور کړی دغه سې کله محبت خالص د الله سره ای د پیغمبر سره ای چې انسان پیدا د دې لپاره د نور عارضی محبتونو دی وقتی محبتونو دی د دې همیشوالی نشتا دوام نشتا تا خوچه کل ده انسان اغا محبوب ختم شی نو محبت ختم شی که بنده سر محبت و اغا فنا شو که مال دولت سر محبت و اغا فنا شو کدا غسی د دنیا یو دوست سره محبت وغا پناشو هغه محبتوم پناشو او کوم محبت چې د الله او د الله د پیغمبر سره یو د آخرت سره نغی باندې فنا ناراضی ځکه عقیده داسې دی چې هغه تر مرګ پورې او بیا د مرګ نه پله تر آخرت پورې هغه همیشه ای انسان چرځي کی نو اب اور سره ای دا وسی دی زلکی د دې مقابله کې بیا سنور صفاتونه دي نور نظری دي نور عقیدی دي چوی کې د الله رب العزت او د پیغمبر او د غسی د آخرت سنئ هغه تعلق صرف د دې دنیا سره ای د دنیا د سيزونو سره محبت او دنیا د سيزونو نه خوف یاره داسې دنیا د مخلوق نه امید او تما دغه سي چا سره پزړ کې دښمنی او عداوت او بغض قرآن کریم چرس دا مضمون بیانوي نو کله په مثالونو سره بیانوي او تقابل ذکر کی توازن ذکر کی وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات الله وی ندی برابر ډیر فرق دی ړون او لیدون کې ړون دی هغه چاته ویلې چې دا صرف دا ظاهري سترګي په دنیا باندې په دنیا یې سيزونو سره تعلق او خوشحالي په دې باندې سترګي اخیږي اپلا تعلق دا هغه سيزونو سره نه وي چې هغه د الله ذات ته او د الله دین دی د الله رب العزت احکام دي انبیاء کرام دي آسماني کتابونه دي دا نه وي ور سره نو الله وی دا لون دي بیا وی ندی برابر تیاری اور نو پکم زلکی چې محبت د الله سره یې یره د الله نه یې تما وسره د الله نه یې نوی ترناګان ویل شي دا زلون رڼا دی او روحانه دی چېږي کې دا قسم عقیده او نظریه ده او کم زلون چې باغی کې دا نشته دی بلکه شپا او ورځ ټول عمر د دنیا سوچ او فکر دی او چکر دی د دنیا سره تعلق دی او محبت دی په دغه زړه کې نه چره الله رب العزت نه یره راضی چې ویریږي الله کور تراشی الله کتاب تراشی ولی دا الله نو سو کېریږي دا وی خو بیا بل زینی دې زوی نه کنه هغه بیا بل مرګره نه ای الله کتاب یې مرګره ای د دین سره تعلق دې علم سره تعلق دې دین په خبرو باندې خوشاله ای هغه سره مینه او محبت ای او بای زلونه دغسی چو طول عمر تیر شی لیکن دا پزلو کی چری رنا رانلا ظلماتو کی پروت تے پتیارو کې پروت ته ولې چې د الله سره تعلق کټ شي نه پلا تعلق د شیطان سره پیدا شي تیار ده د الله د بندیانو سره محبت کټ شي نه تل د الله د دشمنانو سره محبت پیدا شي نو تیار ده د قران سره او د علم سره او د دین سره او د نیکانو خلقو سره ناستا د محبت کټ شي نو په لید دنیا د نورو کتابونو سره د دنیا د نورو علمونو سره د دنیا د نورو جاهلانو سره تعلق او ناستې محبت نو تیار شو دا ټول هغه خبرې دي چې الله رب العزت وی دا پستر کو نمالومیږي په نظر ناراضي دا باطینی شی دی چې الله انسان لا پسینه کې خره ډیر لوی دنیا ده آیت الکرسی کې الله رب العزت ویلو وسع کرسیه السماوات والارض رسیدلی دا کرسی دا الله دمرا فراخدان چې اسمان او زمکه پکې پراته دي او حدیث کې راځي چې دمرا کولاو دا چې دا وړ اسمان او زمکه دا پاغی کی پراتین و دا سیل کپی او صحرا کی چی او کڑے پرتی که حلقتن فی فلاتن اکثر رو کشوی دا خلقنو گرزی ور پسی کڑے نمومی دا غصی پا کرسی کی دا زمک او اسمانونا چرت دا سی او طرف تا یو گٹ کی ری چو منتلی گران او بیاوی دا کرسی چی واخلے دا اللہ پا عرش کے دا سی پرتا دا لکا غچم یو لوی سارا یو دا پکی یو حلقاو کڑے پرتای نصوفیہ دا سی علماء چی اغی دیر لوی سوچ کڑے ہو دیر لوی فکر کړو که صحیح نوم الله تعالی دې او که غلط شوی نوم الله تعالی دې مونږ سن شوې لږی په حق دی نو بایزید بستامی په دغه طائفه کې یو تیر شوی دی صوفیو کې ناغه په خپل ذوق سره او په خپل فهم سره د کرسی دا معنا کړل چلانه بولې عزت خپل کرسی د انسان دی ذلت ویلې دی او بیا وی چکه چر د ازمکا اسمانونه الف الف مرتن زر زر زل راواخ له او پاغي کی دي چرته یو زاویه کی وپراتای من زوایا القلب نو ده یو تشبیهن خبره کړی چله انسان له داس یو ناشنا جوهر او یو قیمتی اندام ورکړی دی چې دا غي وسعت الله ته معلوم دی طول او عرض یې الله ته معلوم دی کار څومره انسان پاغي کې سوچ او فکر کيو ډکې خنشي ډکې دی نو دا هغه مقام دی کنه چې قرآن وی یو ظاهری نعمتونه دي یو باطنی نعمتونه دي. دغه سې حدیث مو د دې صوفیو په نسبت باندې اگر کوم محدثین او ته کمزور ویلو قدسی وچنا الله رب العزت وی چې ما زمکه اسمان نشي زایولې ما عرش او کرسی نشي زایولې ځکه دا ټول نو پیدا او زوم نو چا زای کړو ما دا خو ما رستو پیدا کړی نو کله چې ذهن غلط شي او شیطان نو تدا وسوسه چولی چې زمکه اسمان خلق دیو کرسی هم لگا دا لیکن عرش لے دنو اللہ و پناس دی کنا سی نو جواب داو چی دا عرش خنو او اللہ و دا اگا خوزای و مکان تاجت نرازی او ندا سی مکان او زیشتا دے چی اگا پکی راشی نو بیاوی چیو دے انسان زلو دے چیزا پکی رازم آ تا با دا عرش و کرسی نو ملوی نو در حدیث صحیح معنی هم شته دی هغه دا ده چې الله بل چاله داسې زړه نه دی ورکړی لکه انسان لی چې ورکړی دی نو انسان د الله رب العزت عظمت په زړه کې راوستی شي که نه بل چا نه تپوسو کا چې ما ته د الله وضاحت وکړه ما ته د الله تعریف وکړه چې الله څنګه ذات ته غنی شي کولې چې د انسان نه تپوسو کې خو مؤمن او مسلمان انسان هغه به تا پوره پوهه کې پارس باندې په زور او په زیر باندې ځکه د الله معرفت حاصل لې په دې باندې ته مسلمان او مؤمن ویل شي کنه چې د الله رب العزت پیژندلې دي څومره چې د علم او فهم دي تر هغه پورې پیژندلې دي. نو دا مطلب د حدیث او چې زما تعریف بل څوک نشي کولې زما عظمت بل څوک نشي بیانولې زما وحدانیت بل چاته نه دي معلوم دې انسان ته معلوم دي او علم خو ټول د زړه نه راځي کنه قرآن او حدیث یو بل سردا سی لگی دلی چې صحیح حدیث کنا نو قرآن او حدیث کې چر ټکراو نه ای چر تعارض او تصادم نه ای بلکې دی یو بل تایید کوي دی یو بل تشریح کوي کدا آیات په مطلب په انشوي نو حدیث ګور نو هغه کې به مطلب بیان کړي حدیث پاک کی راغلیو چې الله رب العزت ویلو دي انسانانو ته ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم الله استاسو شکلونو ته ظاهري نګوري استاسو مالونو ته نګوري دې سره سکار نشته ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله استاسو زړونو ته ګوري او استاسو عملونو ته ګوري دا حدیث مطلب دا چې ډیر لوی اعتبار کم مقام لره دی هغه باطنی مقام دی ظاهری لنه ظاهری باندې الله رب العزت نظر نه کوي کنه دا غدی سره تعلق او محبت نشتا بلکې هغه د زړه خبرې چې د ناغې سره محبت ته نو باز ظاهری معنا بیان کړی دا چې الله ته ستاسو شکلونه او ستاسو مالونه نه دي محبوب بلکې ستاسو زړونه ته محبوب دي او عملونه ته محبوب دي نو صحیح ده خو لیکن دونګه معنا دا چې ډېر خلق دی په دنیا کې چې کوشش کوي په خپل ځان باندې، محنت کوي په خپل ځان باندې، خپل ظاهري شکل لډیر زیات توجه کوي او ډیر حسن او زینت جوړي، کلی باسینهم او کدا سی ور سره نور د دنیا عوارض دي پاغي باندې زور لګي. په خاص وختونو کې هم د دیو جنا چیرې د خلکو په مینس کې، د مرګرو په مینس کې، د قوم په مینس کې رسوان شوم او کچن شوم، ډیر زیات مهنت کړ. الله رب العزت وی دغه ته ضرورت نشته، په زړه باندې مهنت وکا، زړه خپل صحیح کام، د زړه غا عقیده او غا نظریه صحیح کام، او بیا د هغه مناسب عمل کوا. نو زما دغه سره محبت ته زما ستاسو ظاهری شکلونه سکوم زو، د حضرت بلال ظاهری شکل خیستاو، رنگ یې خیستاو، یا صحابه کرام ټول چیو ناغی دا دنیا پا لباس باندی پوراو نا، پا یو یو کپڑا کی بناستو دویما نوا. چی ابو حر رضی اللہ عنہ ہوئی چی ما پا اصحاب سو پاو کی چی مسجد نبوی کی بدیرو او یاو پوری دا سلی دلیو چی پا یو سادر کی پا یو کمبل کی برا غنڈو ازان بین غارلیو مخافتا دا دی یرینا چی اسی نخکار شما بیزت شم، که اللہ چی ظاهری شکل شباحت تا و صورت تا و دا لباس دی تکتین اغیق و نمگلی پا دی باندی اغیق پا دی نو پورشیوی. دغه انسان کله په ظاهر کې رابطه او تعلق رشتہ او خپلولي ناس تولاړه فراکس کا کوم مجلس دی یو قسم خلق سره ساتي، لیکن د زړه تعلق یې بل چا سره یې الله رب العزت وی دی تساجد تما تزان خی چې الله زما استاد نیکانو خلق سره ناستا ده، زما د اوی سره تعلق دی او رشتہ او خپلولی. الله وی زه د زړه نه نیم خبرو چې زړه دی اپل دی، زه خو استاد ظاهری عمل ته نه ګورم چې ته زما بندیانو سره صرف د زړه د پاسه دعا و سلام ساتی او د زړه تعلق دی د بل چا سره دی. الله وی ز دې ته نګورم زستا زړه ته ګورم، او زړه دې ما سره مرګره نه دی. دا دنیا د خواري په کار ناراضي زکه مؤمنان یې منه کړیو یا ایو الذین آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ايمان والو دي کافرانو سره محبت مکوي، نصارا او يهود په محبت سره په دوستي سره منی سه. بعضهم اولياء وبعض الله وداوي حال تويما داغی دا ظلمی نا یو بل سر دا پلمی انت کی نو تا سر ایخو نشتا کن نولیو سر محبت ساتی. بیاوی ومن یتولهم منکم فإنه منهم تاسو کی کسوک اغی سر کیناستو اغی سرشو تعلق یو سره پیدا کوم. ملاوی زدت مسلمان نویم زدت مومن نویم دیکھو یهودی شو عیسائی شو نصرانی شو اگر کدی دازے پات کی گی دا چاپ زیکی او دا چاپ کلی کی دا چاپ محل کی او دا چاپ گاون کی دا مسلمانانو او ټول کارون اسلامی کوي غم او خادی او مڑے او جوندے او جنازہ او قبر خاورا فاللہوی نا استازل خبل زیده پا دی بانده نخلاسی گی چس تارا صرف دا دی سرا دنیا او جون تیری گی بیا اور پس اللہ رب العزت وی فطر اللذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم اے پیغمبران کله چې ما حکم نازل کو چې مکوای محبت مکوای نو ته به ویني هغه کسان چې داږي زړونو کې بیماری ده یسارعون فیهم منډی وی هغه ته منډی وی ما منی کله چې مزه هغه منډی کړي او د دې مسلمانان فالله رب العزت وی فی قلوبهم مرض زړونه خو زه خبر نه کړم ظاهری بدن ته مګوره چې ډیر صحتمند ډیر تندرست دي ته مګوره الله وی زړونو کې پورا شک دی ولی یقولون نخشا ان تصيبنا دائره دینه چې تاسو شي چې ته دا غي سره وګوري نو دی وی چیر دنیا کې هر قسم وخت راځي په سړی باندې هر قسم وخت راځي او پساو شي بنده پساو شي نو جدي سره هم تعلق نه نو سبق کو سبق کو بیا ناس وایو بس ذلیل وایو رسوا وایو او جدي سره هم تعلق یو دي سره هم غم خادي نو چې نمبر ملاو کو نو کار ووشي دا هغه مرض دیخا چې الله ای قلوب دی په زړونو کې مرض دی نو هغه دا نو اللہ منی کئی چی گورا اصل خبره گورے زستا ظاہری شکلتا و ظاہری عملتا و ظاہری دخلی علم لباستا نگورم زستا زل گورم چی زل دی چاہ سرد تو پاگی باندی بستا سزا و جزا امتا تا ملاوی گی پاگی او فیصلے کی گی پدی ظاہری نکی گی قرآن او سنت چار سوئی مونگ تاوئی جو اندو خلق تاوئی دی موجود تحذیب تاوئی چه تاسو کی اندا سشتا دی چه ظاہری پخلی باندی زانتاو سرش ماری استاسو مرگر زانتاوئی ویزا مونگ استاسو عقیدہ خویاوا دا کنا اللہ فضل لی تاسو موږ توحید او موږ هم توحید خلق یو تاسو موږ رواج او رسم نه کوي موږ هم وینې کو رسم رواج تاسو هم په سنت پیغمبر عمل کوي موږ هم په سنت باندې عمل کوو نو ډیر ښه خبره دی وکړه خو الله چې د الله په نیز باندې دا مقبول وي نو ډیر به دا اللہ پنید خواند خدا ذکر ند مقبولا چتا کلا دی دینا آپا لشی نو بیا دی دا سے عمل نی لکا چی دلتا دی ہوئی بیا خمونگ پاس خبر ہی کئی پتا اولا گی دا چی پخلی دی یو سدی پذل کی دی بل سدی اللہ خستا دی چالا کہتا استا دی لافتا استا دی خوش آمن گی رہتا نگوری چتا حسل خوش آلکا او مجلس دی خیستا کر دی ته میدان خسته وی کنه نو په دې وخت خلاصيږي آپ له خو چلول شي خو بیا بلبل سوي چې دی کی دا چل دی دی کی دا چل دی نو دا ګورم کو کنه خبر اصل کې ته زړه ده نو کته ځان ته په صحیح معنا کې حق پرس وې ته په صحیح معنا کې ځان ته د قران او سنت تابعدار وې په صحیح معنا کې استاد پیغمبر سره محبت یم او نوم دې هم ځان ته یخی نمون سره دې ولې نه لګي غلطی را توخیا غلطی وخیا نو په دې ځای به فیصله کو بس مونږ خو چا سره نیټې او تاریخونه نه ږدو خو غلطی خو وخیا که نو چې نه شي خولې نو آخر چې ستا یو حق پرست سره په زړه کې بنیتی ده بغض او حسد دی نه په هغه پسې مونځ کوې نو دا ولې وذرو ظاهر الاسم و باطنه الله یې پرې دی سر څنګه چې ظاهري ښه شکل دې ښایسته کړی دی او پنځه وخته مونځ کوې او د سنت مطابق د خپل شکل او شباهت جوړ کړی ډېر متشرع انسان یې نو زړه هم سم که کنه د زړه سمول خدا دی چې الله رب العزت وایي چې مؤمنان به یو بل سره داسې لکه خپل سکرونه چې ځکه دې په درمیان کې به دینی محبت وي د عقیدې محبت وایي خدا څه خو نه کیږي که نه ښه نو اصل دار و مدار د انسان په هغه محل باندې دی چې هغه زړه دی چغی که سینو الله رب العزت په پاغي فیصله کوي نو الله دې چری دا سو وخت نه راولي چې زمونږ په زړونو کې د الله نصیوا د پیغمبر نصیوا د خپل مؤمنانو مرګرو نصیوا بل چا سره تعلق او بل چا سره مینه او محبت او راز بازی الله دې مونږ دې راز باز نه همیشه وساتي چې زره ټول کار خرابيږي دنیا کې وځو جون تیر کې خجون به تیر کې ارسو به ډيري زګا خلق به پارسو باندې برابرۍ کنا په پیسې او په لوړو په قومو پارسو باندې نستاو سره خجون تیر شي خو لیکن قیامت کې بیا څه کوي بیا جری کوم په لذینو تبو مور پس روان نو محبت ته حق پرستو سره ساته تعلق د حق پرستو عالمانو سره ساته کتا ته به کې معمولی غونتی دا ښکاره شي نو ښکاره وته وایم او کنه حق پرس خو په زړه باندې خبره نه پرېږدي د دې خدا اصول دي چې دې ښکاره سوي چې دا نقصان دی دا غلطي ده تر پیغمبر شانو دا صحابه کرامو شانو چې هغه په زړه باندې خبره نه پرې خو دا هغه نه بل څه جوړي ملاوی ظاهرم سم کې باطنم سم کې نل وستاسو غاړه الله ته صفائی ال وستاسو الله سره نجات او فلاح او کامیابی ملاویږي او کنا بهر یوسی او دنه بلسی ته په دې ډیر خلق تبا شي وي دا ډیرو کنا نور په سره ځان تبا کوي ته چې کوم تبا شي دغه لګدي خدای بندیانو چې څنګه هم کلمه ویلې دغه سي فضل کې دی لزای ورکه څنګه پیغمبر تخپل پیغمبر ویل دي داغه سنت لا په عمل کې ځای ورکه دا سبب د نجات ته دا سبب د الله د رضا دی الله دې موږ له توفیق راکړي واخر دعا